Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, sizlere naklettiğimiz ve zikrettiğimiz dualar ve zikirlerden bahsediyorduk. Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ikinci cildi çıktı. Bu ikinci ciltteki dualardan bazılarını tabii anlatıyorum. Hepsini anlatmaya vaktimiz yok. Sizi kitaba havale ediyorum. Onlardan size bazı teşvikte bulunuyorum. Bazıları da tabii, ya biz zaten kitabı alıyoruz, okuyoruz. Bir daha bunu anlatmaya ne gerek var diyorlar ama insanlarımızın çoğu alsa da kitabı evinde kütüphaneye koysa da okumuyor. Yani bu okumama bir hastalık. Cep telefonları ellerinde, internete giriyorlar, dolaşıyorlar. Ondan sonra efendim işte ya televizyonda bir şeyler izliyorlar ya cep telefonlarıyla meşgul oluyorlar. Sohbetlerde de dinleme oranı var. Yani dinleniyoruz. Fakat kitap okuma diye bir faziletli amel bizde yok. Halbuki ilmin yolu kitap okumaktan geçiyor. Biz de bu kadar canımız çıkıp da aylarca uykusuz, efendim yorgun, argın, işte bu kadar ağır hastalıklarla, ağır kesicilerle falan bu kadar emek yani, bu kadar kaynak, bu kadar tercüme, bu kadar cem, bu kadar tertip yapıp da yazık, günah değil mi yani? Şimdi burada alınıyor, kenara konuluyor, birbirine havada atılmaya vasıta yapılıyor. İşte ben sen, sen almadın mı daha o kitabı? Ben aldım, çoktan çıktı o falan hareketleri. Sonra hangi sayfasında ne dua var? Senin bu dualarla, bu zikirlerle, bu salavat-ı şerifelerle Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem dünyada da kurtulursun, ahirette de kurtulursun. Muhterem kardeşim, biz burada tabii çok ilim yazdık. Yani ben bunları bildiğiniz gibi bir şey değil bu. Bu ikinci ciddele meşayihinden nakledilenler, tabii hadis-i şeriflerde olmakla beraber bulunmayacak bir şeyler. Burada bütün afetler var. Sadece korona diye bir şey yok. Aşırı yeniden bütün dünya tetiğe geçti. Birincisinden daha büyük, daha tehlikeli ikinci dalga diye Dünya Sağlık Örgütü efendim açıklama yaptı. Bütün haberler şimdi bunu söylüyor. Her taraf tetikte yine. Efendim dün yine Türkiye'de de 1700'dü yani. Çünkü insanlar şeyi korumuyor tabii. AVM'ler açıldı, yine kuyruk oldular. Zarureti olan olmayan, gezmeye merak millet. Ondan sonra yine minibüsleri gösteriyor, dolu, böyle tıka bas. Ondan sonra yani insanlar da ne yapacak? Evine gidecek, bir yerden çıkmış, işine gidecek, vasıta yok. Beklerse zaten kaldı yolda yani, ne iftara yetişebilir ne bir şeye. Böyle yani insanlara da ne diyelim? Yani ama bu sadece bu bela tamam tekerrür edebilir ki edeceği söyleniyor şu anda. Hem de birinciden daha büyük dalga geliyor deniyor. Artık millet ölüm de şey olarak orada normalleşti yani. Her akşam işte 50 kişi, 54 kişi. Bugün 1700 vaka var. Bilmem ne, bugün 1600. Bunlar artık mutat hale geldi. İnsanlar da biliyorsunuz bir şey süreklileşmeye başlarsa normalleşir. Normalleşince de ama vurursa vursun artık yani ölürsem öleyim diyecek kadar bunaldılar. Millet duramaz evde ocakta. Bizim gibi ben kıyamete kadar abi evde durdursam beni bunalmam. Çünkü çok kitabım var, işim var. Efendim her gün dünya kadar kitap baksam. Aynı sabah geldim mesela 4-5 poşet küçük kolilerle diyelim kitap. Kaside-i Bürde Şehri geliyor, İmam-ı Üçüri'nin kitabı geldi. Ben saat işte sabah işraktan sonra 10'a 11'e kadar onlarla uğraşıyorum. Notlarımı alıyorum, işte hangi kitaba ne konacak falan. Çok zevk verici şeyler. Züherül Firdevs geldi, ta yeni sipariş etmiştim. Bir yerde yok, hiç Türkiye'ye gelmemişti İbn Hacer'in. Mesela onlar geldi, o benim için var ya. O sizin birinizin, ne diyeyim sana, kilolarca altın kazanmanızdan veyahut da size işte o kadar diyelim hediyeler gelmesinden, pırlantalar, mücevherler gelmesinden benim için daha mutlu edici bir şey. Hadis-i şerif kitaplarının gelmesi, akaid kitaplarının gelmesi, tasavvuf kitapları geldi dolu. Yani Ehl-i Beyt'le ilgili eserler geldi. 8-10 tane işte efendim sahabe, Ehl-i Beyt, sahabenin fazileti. Bayıldım elhamdülillah. Ne kadar ağır uykum olsa bile kitapları gördüğüm zaman da benim uykum kaçıyor. Şimdi ben size ne yapayım? Sizde okuma hevesi yok ise, bunları biz de size Türkçe'ye çeviriyoruz. Arapça yani eğitim alma imkanınız bu saatten sonra yok. Alsan da bizim okuduğumuz o Arapça kitapları normal bir efendim Arapça lisan kursuna giderek oradan birkaç lügat öğrenerek veyahut da bugünün konuşulan modern Arapçasını anlayarak o ayet hadisleri anlayamazsın ki. Onun istilahları var. Sarf, naim, mani, beyan, bediyan. Yani geriden geleceksin. Bayağı bir medrese imin olacak da bayağı ama. Böyle normal böyle medreseden icazet almış hocam. Ondan da çoğu anlamıyor. Ayet hadisi kolay mı? Ulemanın beyanları kolay mı kardeşim? Hadi benim diyen gelsin bakalım. Gelsin bakalım ibare okusun. Şudur budur. Çoğu çuvallar gider öyle. Yani binlerce hoca yetişen icazet alandan birkaç tane yani bak birkaç tane diyorum birkaç tane adam yani bizim istediğimiz manada anladığımız manada bir ibare söküp de bir ayete hadise fıkha mana verebilir. Birkaç tane. Bunun bile tekamülü, irtisası, şusu, busu oradan bile çıkanlardan birkaç tane çıkıyor. İşte yani şimdi nazar etmeyeyim Allah ilimlerinde muvaffak eylesin. Ömer Faruk Hoca gibi kaç tane çıkıyor? Ta ben bu işin 45 senedir içindeyim. 45 sene. Bir fiil içindeyim yani okuyorum. İsmail Han'ın merkezinde, Efendimiz'in yanında bunu başladım yani. Efendim. Sabancalı Hüseyin Hocam'dan, emsil eden efendi başlattı beni. Ta o zamandan beri, işte biz 11 yaşlarımda mıydım, neydim? 10-11 yaşlarımızda. Ondan sonra Rize'ye gittik zaten 13'lerde falan. Yani kardeşim, ben bu kadar okuttum da yani, yıllarımda okutmakla da geçti. Ama yani şimdi Ömer Faruk Hocam, maşallah nazar etmeyin. Ben şimdi sadece başka yok demiyorum ama misal verebileceğim, şu anda elle gösterebileceğim bir hoca efendi yetişti. Gençlerden konuşuyorum. Yaşlı hocalarımız var, onu konuşmuyorum. Gençlerden, son bizim bu medrese efendim rahlelerimizden bir tane adam. Şimdi bir şey soruyorsun, cevap veriyor efendim. İşte efendim şurada şu kitabı, şurada şu ilim var, şurada şu mesele var. Bir ibareyi okuduğu zaman anlayabiliyor. Ondan sonra oradan bir çıkarım yapabiliyor. İşte neyse kaynaklara inebiliyor falan filan. Zor kardeşim, zor. Çok zor. Ben kolay demedim. Öyle Efendi Hazretleri teşvik için dedi. Arapça çok kolay işte hemşire bina. Hemen bir kelime özü Kur'an'a mana vermeye başlarsınız dedi. Teşvik için. Doğru. Bazı ayetlere verirsin. Vellezine o kimseler ki amenü iman ettiler. Daha ve amelü işlediler. Salihat, salih amelleri, iyi ameller. Tam beş vakit namaz, oruç, açlık işte. Tam bunu. Se nüdhilü. İşte o se yakında demek. Nüdhilü. Girdireceğiz. Edhale yudhilü. Dehale girdi, edhale girdi. Se nüdhilü biz girdireceğiz. Kimi hum onları. Bunlar kolay. Nerelere gidiyor? Nereye? Cennatin öyle büyük cennetlere. Tecri akıyor. Semin tahtim altlarından. El enhar, ırmaklar. Bu gibi ayetler var. Bunlar Efendi Hazretleri teşvik ederdi. Niye? Adam bir ayet bile anlasa bir heveslenir falan. Belki ta ilmini artırır. Veya gider bir Müslümanların toplandığı bir ortamda şurada burada düğündür dernektir bilmem ne. Ha ha dırdır yapacaklar. Orada der ki ya kardeşim bir ayet okuyalım falan. Değil mi şimdi? Hele sakallı sarıklı cübbeli görün herkesi de hoca zannediyorlar. Onun için bir kıyafetinde çok önemi var yani bir heybeti var bir ciddiyeti var. Hemen dinliyorlar, buyurun hocam diyorlar falan. Yani genel manada efendim konuşuyorum. İşte Efendi Hazretleri de derdi ki mübarek işte birkaç ayet şey yapın falan. Bak hemşire binadan böyle kürsüden ve pazar sohbetinde bazı kere yarım saat, bir saat Hasan Çelik abimiz işte efendim vesaire insanlar rahmetli Göktaş'ta muhatap alırdı. Ondan sonra işte efendim onun böyle muhatap aldıkları vardı. Gölge Pacun sahibi rahmetullah işte. Efendim, Rahmi abi alırdı falan. Genç hoca derdi falan. Tamam, sigale bakalım, şunu bakalım. Dekale yedhul işte, nasara yansuru falan. Böyle tatbikatlar yapardı kurban olduğum. Niçin? Teşvik için. Yani bu çok kolay ya işte falan. Doğru. Öyle ayetler var öyle. Ama şimdi her ayet öyle değil ki. Ahkam ayetleri var. Müçtehitler orada ancak şey edebiliyor. İstinbat, istihrac, içtihat yapabiliyor. Sen şimdi onlardan ancak nakledebilirsin. Ama onların dediğini de anlamak mesele. Şimdi biraatte işte müçtehitler ne demiş, Ebu Hanife, İmam Şafii radıyallahu anhü mecmain bunlar da falan. Bir bakıyorsun böyle ibare okumakla, lügat hocası olmakla bu işler olmaz. Bunun ne kadar ilmi var. İnsan okudukça cahilliğini anlıyor. Okudukça cahilliğini anlıyor. Mesele bu. Ama öbürleri zaten icazet aldım. Hocam kılık kıyafet de yerindeyse ondan sonra daha okuma halücüm yok. E neden? E zaten millet hoca, hocam diyor. Zaten millet hocam diyor bedavaya. Kaynak aramaya ne lüzum var? Yeni kitaplar bakmaya ne lüzum var? Bu kadar tefsir, hadis, fıkıh, şerh bakmaya ne lüzum var? E ben anlıyorum. Anlıyorsun ama. Ben de öyle anladığımı zannediyordum. Ama şimdilik anladığımı zannetmiyorum. Devamlı şerh, haşiye, şerh, haşiye. Hiç şerhsiz, haşiyesiz adım atmıyorum. Ya bunu da anlamadık. Benimle çalışan arkadaşlar da Allah Allah. Niye şimdi bunu da şerh bakıyor? Ya birkaç faydalı ilim alıyoruz oradan. Lügat manasını anlamış olabilirim. Ama şerhsiz mana verilmez be kardeşim ya. Şerh haşiye görmemiş artık. Adım atamıyorum. E bu da benim işlerimi ne yapıyor? Geciktiriyor. Ne bakımdan? E çünkü titizlikten, mükemmeliyetçilik, Allah'a mahsus Celle Celal. Ama nisbi, göreceli. Kendime göre, kendi alanımda, kendi sahamda. Yani onun için kardeşlerim hevesli olun, rağbetli olun. Bu dünya işlerinden size ahirette fayda gelmeyecek. Bir ilim, bir ayet, Efendi Hazretleri öyle derdi, bir ayeti anlamak, bir ayetin tefsirini çözmek, efendim bir kıta bulmaktan, yani Amerikan kıtasını keşfetmek gibi veyahut işte efendim bir ne diyorsun gezegen keşfetmekten veyahut işte Ay'a gittik, Mars'a çıktık, şuradan indik. Bunlardan daha mıyım? Çünkü neden? Şu anda ölüm gelse sana bir ayet fayda verecek sana. Çoluk çocuğuna öğrettiğin bir dua fayda verecek sana. Kendi amel ettiğin bir zikir fayda verecek sana. Sana kimse efendim Mars'ı buldun, Kars'ı buldun diye kalkıp da ne yapmazlar? Ahirette mükafat vermezler. Ondan sonra orada gravyer peyniri de geçmez. Al sana efendim gel bir peynir yedirelim diye. Ahiretin rızkı başka. Ahiretin rızkı buradan gidiyor. İnde Rabbim yurzakun. Rablerinin katında rızıkları gönderiliyor. Ama hangi rızık? Orada namaz, abdest, zikir, Kur'an, ilim, amel, ihlas varsa orada rızka dönüşüyor. Manevi gıdalara dönüşüyor. Ruhani lezzetlere dönüşüyor. Ebedi ahiret var önümüzde. Bu cehaletle, bu rezaletle, efendim ne bileyim canım bu İslam'ın kültüründen yoksun, efendim kültürsüz dediğim benim İslam kültürünü kastediyorum. Yoksa kültürsüz. Neyin kültürü? Haşa ve kella yani. Şarap kültürü mü bilmem ne yani. Bilmem efendim. Fuhuş kültürü mü bilmem. Siyonist kültürü mü? Bana ne onlardan? Ben hangi kültürden bahsediyorum yani? Tehlike kültürsüzlük neden? İslam'ın bütün efendim emirleri, yasakları, edepleri, müstehapleri, bunların hepsi ciltler dolusu ulema eserler yazmışlar. Bir yemenin adabı, bir içmenin adabı, bir zifafın adabı, bir cimanın adabı. Oho! Efendim biz evlendik zaten kardeşim. Bu benim hanımım değil mi hanım? Tamam. Ne yaparsam yaparım. Olmaz kardeşim. Helalı var, haramı var, müstehabı var. Yani bu kadar eser yazılıyor. Edep, edep, adab diyorsun bak. Cemisi adab gelir, edepler. Bu ne mana anlam taşıyor senin için? Ademi zade eger bi edebest Adem nist. Farkı der cismu beni Adem hayvan edebest diyor Mevlana. Adem oğlu edebe riayet etmiyorsa Adem insan değildir diyor. Çünkü neden? İnsan cismiyle hayvan cismine karşılaştırdığımız zaman bir koyun bir inek efendim yani öküz dediğim adam hakaret gibi sayıyor. İnek dediğim biraz daha böyle şey oluyor. Sevecen oluyor da öküz, ne yani öküz de inek işte. Ama ne bileyim tabirlere dikkat edeceğiz. Bunlarla bizim aramızdaki fark nedir? İşte aslan deyince o falan bilmem ne. Değil mi? Öbür türlü işte efendim çakal deyince sıkıntı oluyor diye. Değil mi şimdi ayı deyince falan adam efendim icabında dava bile açabilir hakaretten şimdi mesela. Ama aslan dese ablan gidip mahkemeye versen desen bana hayvan dedi bilmem ne. Hakim sor ne dedin? Dedim aslan dedim. Adam diyor ki sen aslanda ne var ya? Aslan da hayvan kardeşim. Her tarafa pistir ediyor. Önüne gelen yere işiyor bilmem ne diyor. Milletin içinde çiftleşiyor. Yani hayvansa aslan da hayvan da yani. Milletimizin şeyine, bazı tabirler şey olmuş. Efendim iyiye kullanmış. Bazıları kötüde darbı mesel olmuş falan. E şimdi insan bedeniyle hayvan bedeni arasında fark nedir? Etse onda daha fazla var. 1,5-2,5 ton inek var yani. Efendim kemikse daha kuvvetli. İşte kuvvetse daha güçlü. Bir koydum kafasına adamı, efendim atıyor kaç metre, böyle küt aşağı kemiklerin kırılıyor, bazen de öldürüyor. Kuvvetse hepsine bizden ilerler. Menfaatse onun eti yarıyor, sütü yarıyor, tırnağı yarıyor, boynuzu iş görüyor. Hatta sana ne söyleyeyim, gübresi, fışkısı, dışkısı. Hiç ben insan gübresi diye toprağa efendim parayla sattıkları veyahut da toprağa yarar diye bir şey duymamışım yani. Bilmiyorum, ben ziraatçı değilim de duymamışım. Ama mesela hayvan gübrelerinde de orada da tercihler var. Her hayvanın gübresi de bir değil falan. İşte ondan sonra hayvanın gübre ne demek ya? Dışkısı. Bak para ediyor, para. O zaman sen inekten, koyundan, anladın mı, deveden farkın ne? Edebin varsa diyor, edep insansın diyor. Edebin yoksa Adem nis diyor. Çeşim bi güşabu bu bin cümle kelamullah ra ayet ayet hemeki mani Kur'an edebest. Bak diyor, gözünü aç diyor. Öyle Mevlana Mevlana neymiş Mevlana? Ne çalıyormuş? Ha şimdi mübarek kabrinde de ne çalıyor? Efendimiz o kadar uğraştı, durdurmuştu. Şimdi hala kabrin şerifinde mübarek ne çalıp duruyorlar. Bir ne şıkayı koymuşlar ona. Yahu Mevlana'nın neyden misnevez ne kün hikayet mi künet ez cüdayi ha şikayet mi künet, Mevlana ne anlatıyor? Neyi dinle de diyor. Bak neler anlatıyor. Ayrılıklardan şikayetleniyor, dertleniyor. Neden? Ben kamışlıkta kesilmemişken, vatanı aslimden koparılmamışken böyle bir inleme sesler benden çıkmazdı. Yerinde duran kamıştan bir ses çıkmaz ki. Ama diyor beni diyor vatanımdan diyor söktüler diyor, işte beni koparttılar diyor falan. Sonra ben diyor işte mekanıma, vatanıma gurbette uzakta kaldım diyor. Onun için diyor şu ayrılıktan şikayet ediyorum. Yani Mevlana ne anlatıyor sana? İşte ruhumuz arşın nurundan yaratılmış. El ruhu bin nuri arşillahi mebde'uha ve turbetil ardı aslul cismi vel vatani. Tamam mı? Ruh arşın nurundan alınmış ham maddesi. Beden de topraktan alınmış. Adem Aleyhisselam da yaratılırken topraktan, ya çamurdan yarattığını Kur'an beyan ediyor. Hepimizin aslı topraktan. Zaten şu anda da yediğimiz, içtiğimiz bütün meyveler, sebzeler topraktan. Zaten bizim de insan suyu olarak erkeklerimizin sütlerinde, hanımlarımızın efendim göz efendim kafeslerinde oluşan su yediklerimizden hasıl oluyor. Yediklerimiz yine topraktan hasıl oluyor. İş hepsi kalikakum min turab, Allah'ı topraktan yarattı ayetine dönüyor. Zaten dönüşümüz de yine toprağa, bedenler alemi itibarıyla. Şimdi bedenler de yani şimdi? Bedenler de. Ben şimdi burada Beykoz'dayım. Ayağım yere basıyor yani. Topraktayım yani. Topraktayım. Aslı vatan, bedenim nerede? Vatanım da asli vatanda. Bir de zaten Köreli mahallesindeyiz yani. Babamlar da Köreleli. Oradan gelmişler. Yani ben vatanımdayım. Yani işte Karadeniz iklimi falan bu taraf artık, Boğaz'ın çıkışı. Ayağım yere basıyor, topraktayım yani. Bedenim vatanında yani. Sen Sarıyer'desin, bedenim vatanında yani. Tamam mı? Herkes vatanında. Çünkü neden? Ham maddemiz topraktan alınmış. Ama ruh nerede? Arş nere? Ferş nere? Yani toprak, dünya. Şimdi kim gurbette? Şimdi evinde olana acınma bir gerek var mı? Ama kime herkes acır? Gurbette olana. Çünkü kimsesiz, sahipsiz, kimseyi tanımıyor, etmiyor, bilmem ne. Adam neşeli olabilir mi? Mutlu olabilir mi? Hahayı yapabilir mi? Böyle bakarsın çarşıda, pazarda. Neşelilere bakarsın falan. Bir de efendim kenarda durmuş öyle mahzun melül duruyor. Anlarsın böyle yabancı yerlerde gurbette yani kimsesi yok. Onun için Mevlana onu anlatıyor. Diyor ki el cismu fi vatani, el ruhu fi gurbetin vel cismu fi vatani ferham gariben kaiben nazihel vatani. Cisim, beden vatanında topraktan yaratılmak hasebiyle. Ruh gurbette çünkü arştan yaratıldığı itibariyle. Sen şimdi acıyacaksan kime acıyacaksın? Vatanında uzak olan dertli mahzun ruha acı. Çünkü ruh müzikten rahatsız oluyor. Deft-i melekten rahatsız oluyor. Gıybet dedikodu iftiradan rahatsız oluyor. Komedilerden, şovlardan rahatsız oluyor. Ruh bunlardan sıkılıyor. Bunları nefsin hoşuna gidiyor bunlar. Beden de zaten nefsin kayına binmiş. Efendim kimin kayına binerse onun düdüğünü çalıyor yani. Ama ruh öyle değil ki. İnsan bunalımlara giriyor. İşte psikolojik sorunlar. İşte efendim herkes bir psikolog arayışında. Efendim ruhum darlanıyor. İşte huzur bulamıyorum. Sıkıntım var. Buhranlar geçiriyorum. Bilmem ne bilmem ne. Tabii geçirirsin kardeşim. Çünkü ruhun asıl vatandan koparılmış buraya. Ruhun gıdası ne? Zikrullah, Allah'ın zikri. Gıdası ne? Tilavetül Kur'an, Kur'an tilaveti. Gıdası Ramazan-ı Şerif'teki oruç, teravih, sehürlerdeki istiğfarlar. Ya bunlar insanla Mevla'nın arasında irtibat vesileleri. O zaman yani Mevla'na orada işte beni dinle ne diyor, ne anlatıyor diyor. Bak şikayet ediyor, ben ayrıldım diye diyor. Yani ruhun arştan ayrılmasından sonra dünyada bedenin kafesine sokulmuş. Çünkü bedenimiz kafes gibi. Ruhta mekan yok, zaman yok. Ruh alemleri dolaşır bir anda kalp. Ondan sonra. Fakat beden sınırlı bir şey. Bir metre, bir buçuk metre adamlarız. İki metre kaç kişi var? Yani boyumuz belli, kilomuz belli, gramımız belli yani. Sen şimdi o ruhu, o arşın nurundan yaratılmış, bütün alemleri dolaşabilen, melekutu de cevelan edip kabiliyetine sahip olan ruhu gel beden kafesinin içine soktuğun zaman da seni şimdi küçücük bir odaya soktuklar nasıl darlanıyorsun? Ruh darlanmaz mı bu beden içine girince? Ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Manevi alemlere dönüş yapabilmesi lazım. Bunu da neyle yapabilir ancak? Namazla. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta aldığı lezzeti hiçbir yerde alamadı. Dünyaya geldi. Ya dayanamıyor. Allah-u Teala'nın cemalini gördü ya. Celle Celaluhu ziyaret etti. Bütün cennetlere girdi. Cennet ne tabii Mevla'nın cemaline nispetle de. Sidretül Münteha'ya çıktı ya. Arş'a çıktı. Ve hepsini gördü. Melaike'yi gördü. O kadar alemlerden sonra geldi. Şimdi darlandı tabii Mekke'de Ümmü Ani'nin evine. Radıyallahu anh'a validemiz evine döndü şimdi. Daracık odalar daracık. Ona ne rahat verebilir? Ondan sonra hareme girdi, geldi. Tamam Kabe'nin, Beytullah'ın çok büyük feyzi berekat var ama o zaman tabii müşriklerin yönetiminde. Ne olacak yani şimdi? Bunalıma girdi yani. Bunalıma derken çok darlandı ya. Bir ilk namaza durdu. Zaten beş vakit namazı farziyetinde Miraç'tan aldıydı. Namaza durur durmaz bir de baktı. Namazda neyi buldu? Allah-u Teala'nın huzurunda aldığı lezzeti, tadın aynısını buldu. Onun için ne buyurdu? Es-salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin mi'racıdır. Hangi namaz tabii işte biz? Bir teravihe giriyoruz. 20 dakika, yarım saat işte bizim kitap yarım saatten aşağı. Biz nerede kılacağız da? Sadece teravih konuşuyorum. Yatsıyı konuşmuyorum. Hepsi birden 40-45 dakika sürüyor. Şimdi bir teravih kılan adam bir kere Allah'ı düşünmeden selam verip çıkan var. Bu tabii mi'raç olmaz. Ama namaz müminin mi'racıdır. Ne demek? Mevla'nın huzurunda, mekandan münezzeh, Mevla'nın huzurunda aldığım feyzi, nuru, bereketi namazda buldum diyor. Onun için namaz müminin miracıdır. Yani ruh çünkü uruç ediyor, yükseliyor. Mi'raç, yükseliş merdiveni demek tabii. Merdiven manasına geliyor. Sen şimdi, kardeşim ruhun gurbette Mevlana sana ne diyor? Sen de geliyorsun Mevlana'nın mezarında ne çalıyorsun? Bunu çok değiştirmek lazım. Yani bu işe engel olmak lazım. İşte hangi bakanlık bakıyor bu işe bilmiyorum. Kültür mü bakıyor, turizm mi bakıyor bilmiyorum. Türbeler şeyinde, vakıflar mı bakıyor? Bu olacak iş mi ya? Millet Kur'an okuyacak, Yasin okuyacak, Fatiha okuyacak. Bir yandan müzik, bir yandan şey. Yani biz neyi sesi için haram demedik yani. Haram demedik ama yani mezarlıkta bu yani kabri şerifin orada yani. İnsanlar Kur'an okuyacak misal veriyorum. Demek istediğim Mevlana neden dem vuruyor bunlardan asılmışlar neye? O kadar anlıyor. Aklı o kadar basıyor yani. Ne çal ne dinle dedi sanki Mevlana. Ruhunun uzaklığından, arştan ayrılığından, manevi alemlerden koptuğundan dolayı bu bunalımlarından kurtulması için bu ayrılıktan şikayet ediyorsan nasıl kavuşurum? Nasıl asli vatanıma ulaşırım? Bunun çaresini ara diyor Mevlana. Bunun da çaresi def dümbelek değil herhalde. Kur'an zikir. Çünkü biz anlıyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur, mutmain olur, huzura kavuşur, sükûne erişir. Diner, siner, oturur, rahatlar. Izdırabından kurtulur. Başka bir yolu olsa Allah-u Teala onu söylerdi. Niye bi zikrillahi öne aldı? O takdimde tahsis var. Yani Arapça kaidelerde. Ancak Allah'ın zikriyle. Zikirsiz kalp huzura kavuşmaz. Muhterem. Onun için yani biz şimdi Bu ilimlerle, bu dualar, şurada yazıldı, yani şu kitapta yazılan dualar, salavat-ı şerif. Şimdi birkaç salavat söyleyeceğim. Ondan sonra dualar. Mübarek Ramazan-ı Şerif gününde zaten 1'e 1000, en azı 1'e 1000, yani 1'e 10'dan otomatik 1'e 1000'e çıktı. Yani genel Müslümanlar için konuşuyorum yani. Normalde zaten ihlası, şuuru, huzuru, feyzi, bereketine göre bir velinin Sübhanallah demesine benim Sübhanallah demem bir mi şimdi? Ben Sübhanallah derim. Tamam, riya için yapmıyorsam, yani Allah'ı zikredersem 1'e 10'dan başlar tabii. Allah dilediğine katlar tabii. Ama şimdi sen bir Efendi Hazretleri'nin Sübhanallah demesi benimki mukayese edilebilir mi? Onun için o zaten niyetine, ihlasına göre o katlamalar var idi. Ama şimdi Ramazan'da herkese, benim gibi avam adama, efendim, senin gibi, benim gibi sıradan Müslüman, Sübhanallah dese İmam efendim Zühri bunu söylüyor, efendim İbrahim Nehai bunu söylüyor, bütün müçtehit bunlar çok. İmam-ı Azam'ın hocaları ayarında yani. Bunların hepsi bunları beyan etmişler. 1'e 1000. Ya bir Sübhanallah direkt 1000 yazılıyor. Bunun için alim evliya olmak lazım diye. Normal Müslüman da 1'e 1000'den başlıyor. Yani ne onun adı? Çarşı 1000'den açılıyor yani. Ha, pazar 1000'den kuruluyor yani. Böyle bir kar var mı ya? Ha, şimdi birkaç gün kaldı. Bir hafta efendim şey. Önümüzdeki işte pazar bayram yani, yarın değil. Ondan sonra. Öbür pazar bayram. Bir hafta yani kaldı. Anladın mı? Burada bu pazardan aldın, almadın, kaldın bir daha Ramazan'a kadar. Ne kadar insan öldü bak. Sen mi kalacaksın, ben mi kalacağım, bir şey belli değil. Bu dünya pazarı kardeşim. Zülkarneyn Hazretleri öyle dedi. Şimdi dedi karanlık bir vadiden geçeceğiz. Ordusuna. Zifiri karanlık olacak dedi. Ne var? Ayağınıza değen, yani ayağınıza falan değen böyle taşlardan, işte ne, onlar taş zannetler. Ayağınıza değen şeylerden gücünüz yettiği kadar böyle elinize alın, cebinize atın. İşte üstünüzde, başınızda ne kadar şeyiniz varsa yanınızda, işte poşet, torba, morba, işte neyse. Herkes yolculukta yanında bir şeyler olur ya. Doldurun dedi yani. Ondan sonra Zulmet Vadisi'ne girdiler. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Ondan sonra girdiler. Herkesin ayağına bir şeyler değiyor tabii. Öyle karanlık, öyle gidiyorlar. Birlikte tabii orduyla. Ondan sonra kimisi mantık yürüttü işte. Bu işte mantık yürütmeyeceksin. Sana komutan, Zülkarneyn gibi dünyanın şarkına garbına hakim olmuş efendim, iki Müslümandan biri, koca Zülkarneyn aleyhisselam, peygamber oğlu olmadığı ihtilaflı, onun için peygamber de değildi, mücadelesine girmek sıkıntılı, itikat bakımından sorunlu. Ama büyük komutan aleyhissalatü vesselam, yani Hızır aleyhisselamla mülakatı var vesaire. Ondan sonra tabi zamanı, zemini hakkında da rivayetler var. Efendim. Şimdi bazı dedi ki bu muharek adam bu kadar büyük Allah'ın kerametler verdiği bir zat, yani bir şey dedi bunu yapalım yani. Laf dinleyebilir. Efendim ayağına değenlerden eline aldı, cebine attı, poşetine, torbasına doldurdu. Yani artık o kadar yüklendi ki zor yürüyor ama ne yapsın? Gücünüz nispetinde alın buyurdular. Bazısı da mantık yürüttü. Dedi ki ya şimdi aldınız mı diye, yani teftiş olsa sorsalar birkaç bir şey alalım da. Yani şimdi mahcup olmayan bir şey. O aldı birkaç bir şey. Koydu 1, 2, 3. Bazıları da dediler ki yahu kardeşim zaten göz gözü görmüyor. Eğilme, doğrulma ne hacet var? Ha burada ayağımıza değen olsa olsa nedir? Taştır. Çakıldır. Anladın mı? Zaten ilan etseler deseler ki laf dinlediniz mi? Kim ne aldı bakalım? O arada zaten her yer taş dolu değil mi şimdi? Mantıken. Oradan elime uzanırım, alttan alırım bir şey. Koyarım cebime. Aldım. Ne bilecek bu vadinin taşı mıydı, öbür vadinin çakılı mıydı yani? Bak mantık böyle bir şey. Ondan sonra Zulmet Vadisi'nden, karanlıktan çıktılar aydınlığa. Hazreti İskender buyurdu ki bakın bakalım ne almışsınız? Dediler görüyor musun? Bunun arkasını arayacak herhalde falan. Herkes bir davrandı, almayanlar falan. Aşağıda birkaç taş toplayayım cebimde falan. Bir de baktılar. Alanlara ellerinde böyle şimdi mesela kaşıkçı elması diye bir elması var. Türkiye'nin bütçesini peki de tartar. Bazı devletler talip olsa paraları yetmez yani. Bir kaşıkçı elması diye bir şey var. da çöplükte bulunmuş yani, bir atmış öyle. Değerini bilmeyene kastetiyor. Nasıldan ne şey var. Şimdi burada da öyle, bu kadar dua, zikir, bilmem ne, Ramazan, ibadet, fazilet anlatıyoruz. Adam hiç yani. Kaşıkçı elmasını çöpe atan gibi bir şey yani. Bana ne lazım bu kitap bilmem ne. Biz aldık okuyoruz bilmem ne. Aman ne anlatıyorsun diyor. Kardeşim sen neleri kaçırıyorsun farkında mısın ya? Hem dünya belalarından nasiplenip Allah muhafaza ağrı sancı çekeceksin. Hem ahiretinde ondan sonra mahrum olacaksın. Şimdi hastalık kolay bir şey mi? Ağrı sancı kolay bir şey mi? Tamam günahlara kefaret şu ama insanı da iptal ediyor yani. Hiçbir maddi varevi hiçbir işini yapamazsın. Allah'tan afiyet isteyin. Niye buyuruyor ki kurban olun? Kadir gecesine rastlasanız afiyetten başka bir şey istemem diyor Ayşe annemiz. Niye? Afiyet, belasızlık. Yani belasızlık kadar önemli bir şey var mı ya? Şimdi bir baktılar arkadaş. Aa o karanlık vadide yerlere saçılan hepsi neymiş biliyor musun? Zümrüt, yakut, işte neyse, safir, pırlanta, elmas vesaire. Pırlanta lafları yeni çıktı herhalde. Elmas deniyordu o zaman. Her taraf böyleymiş. Neden? Orada kimse görmedi ki. Alan aldı bir şey. Ne aldığını bilmiyorsun ki. Zümrüt de taş, yakut da taş. Şey olarak ham maddesi itibariyle yani. Ondan sonra şimdi o hiç almayanlar orada birkaç bize sorarlarsa ne aldın? Çakıl taşlarını aldılar mı? Ulan çakıl taşın gramı kaç para ya? Boşuna. Ne taşıyalım bunu hammallık? Şimdi kim daha pişman oldu? Kim daha pişman oldu biliyor musun? O bir iki tane alan bir pişman oldu. Hiç almayan, kaya arıyor. Kaya, kafamı nereye vurayım diye. Kaya arıyor ki ne kadar kuvvetli kaya olursa kafam dümdüz olsun diye böyle. Bir koyacak kafasını, onu bırak. O zaten kafayı yemiş. Az alan ne kadar pişman oldu biliyor musun? Az alan da bir tane, iki tane almış. Hiç almayan, onun pişmanlığının vasıf edilecek durumu yok. Ama biraz alan, yahu kardeşim 2-3 tane göstermelik aldık da meğer bunlar zümrüt, yakut, elmasmış ya. Hayatı kurtulur bütün dünya. Ölene kadar çoluk çocuğuna yetecek. Efendim, Allah bunları yerin dibinde, bütün bu madenler yerin dibinde. Yerin dibine koyan Allah toprağın üstüne çıkaramaz mı? Ne arıyormuş o vadide? Kardeşim yerin altı bütün maden zaten. Allah orada çıkartmış İskender Hazretleri'ni. Fehet ma sebeba diyor Kur'an'da. Bütün sebeplere tabi oldu. Doğuyu batıyı bütün elekledi buyuruyor. Bütün alemleri gezdi buyuruyor. Güneşin doğduğu noktaya da gitti, battığı noktaya da gitti. Yani dünyanın doğusuna batısı. Şu anda biz uçakla kaç kişi gidebilir o noktalara yani? Uçakla gidemedik ki hiçbirimiz. Dolayısıyla doğunun en ücrası, batının en dibi. Ki öyle yerler var şu anda uçak da gitmiyor yani. Arada denizler giriyor, okyanuslar giriyor. Anladın mı? O oralara da gitti, açtı yani. Her tarafa gitti. O vadiden de zulmet vadisine geçerken ayağınıza değenden alın dedi yani. İşte bu dünya çarşısı böyle bir şey. Sana diyorlar ki şurada ayetten, hadisten, zikirden nasibinizi alın. Bak Ramazan-ı Şerif. Bak geçen gün anlatıyoruz. Bir secde 1500 hasene diyoruz. 1500 bir secde 1500 hasene kim vermiş sana ya? Her secdeye Ramazan-ı Şerif'te yaptığın. Zaten sırf teravide 40 secde ilave oluyor. Düşün öbürleriyle beraber. Hemen hemen normal namaz kılan adamın günlük şeyi 70-80 secdeden aşağı kalmıyor. Ramazan'da 40'ta kafadan şeye eklendiği için teravihten dolayı, anladım. Zaten nafile kılan 5'e 5 katanları konuşmuyorum. 1500 hasene veriliyor. Her secdeye bir ağaç dikiliyor. Geçen gün anlattım. Tam iftar saatiydi. Gölgesinde 500 sene giden gölgeyi geçemiyor. 500 sene. Bir secdeden bir ağaç. İkinci secdeden bir ağaç daha. Üçüncü bir ağaç daha. Bunun hepsinin 500 senelik gölgesi olsa 500 senelik gölge atlı koşturanın gittiği mesafe kaç kilometre eder? 500 seneden bahsediyoruz ya. Muhterem. Ne anladın yani sen şimdi bundan? Burada efendim 500 seneden dünyanın ömrü 7000 sene hesap etsen, anladın mı? Efendim burada 7 secde yapsan 5 kere 7 işte 35 mi? Ondan sonra 7000'i bulmak için efendim sen 14 secde yapsan, bak hesaba başlayın. 14 secde yapsan Ramazan'a mahsus ama 14 secdede alacağın 5 ile çarptığın zaman, anladın mı? 14 secde 7000 sene ediyor. Yani dünyanın ömrü zaten tümü baştan sona kıyamet kopacak işte 7000 sene. insanlık itibariyle konuşuyorum. Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Sen şimdi 7000 senelik 7000 senelik dünyanın ömrü kadar sana verilen ağaçların, dikilen ağaçların gölgesinde dünyanın başındaki bir adam ata binse, koştursa dünyanın sonuna, kıyamet kopana kadar ağaçların gölgesi bitmez yani. 500 seneden hadisten hesabımı yaptığım zaman, ki Beyhakî'de de geçiyor bu hadis-i şerif. Yani 14 secdeyle. 14 secdeyle. Kur'an-ı Kerim'de de 14 secde hadisi var. Denk geldi yani şimdi hesabımıza. Orada aklıma şimdi geldi. 14 secde yapsan Kur'an'daki. Ramazan'da 14 secde. Hem mühim sıkıntını açılır. 14 secde hadisini okusan, secde yapsan. Biz camide hep yapıyorduk. Ondan sonra hem de 14 secdeyle dünyanın ömrü kadar at sırtında giden, gölgeni geçemeyecek kadar, gölgelerinden çıkamayacak kadar geniş sahalarda ağaçlar var kardeşim. Şimdi böyle hayran kalıyorum, bazı parklar var. Şeyde de çok vardı, Kurtuba'da, şeyde, Granada'daki parklarda falan. Ya öyle eski ağaçlar falan. Ondan sonra bir gölgeleri var, bir koyu gölgeleri var. Tam da sıcakta gitmiştik yani. Kardeşim Allah Allah, ağaç ne güzel ya. Hele o gölgesi geniş olan. وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا Koyu gölgelere onları girdireceğiz diyor ahirette buyuruyor. Ya millet cehennemde yanıyor. Gölge ne kadar makbul, muteber bir şey değil mi, serinlik yani. Üşütme de yok. Cennet burası yani. E şimdi böyle imkanlar var. Sana dediler ki ayağına değenden al. Çok alanlar dediler ki pişman olmadı. Neden pişman olmadı? Adam dedi ki ben daha fazla alamazdım ki. E niye alamazdım? E zaten elimi doldurdum, cebimi doldurdum, torbamı doldurdum, poşetimi doldurdum, sırtını almış, orasını almış mı? E zaten daha yürüyemez ki. Yani yükünü tutmuş derler yani. O tamam. Ama kim pişman oldu burada en fazla? Az alan. Çünkü neden? Öbürü almayan bin pişman. Ama az alan da dedik, yahu göstermelik bir iki bir şey aldık. Elimizde iki parça yakutla zümrüt kaldı, görüyor musun? Yanımızdaki adam aynı imkana sahip. Adam doldurdu gitti ya. Kuyumcu dükkanı açmaktan fazla malzemesi var. E şimdi... Laf dinleyeceksin. Bu taş her yerde bulunur demeyeceksin. Allah'ın günü mü bitti, gecesi efendim çuvala mı girdi? Daha önümde çok ömür var. Yaşarım, gencim, sağlıklıyım. Yaparım zikir, umre, hac falan filan. İmkanlarım geniş. Demeyeceksin. Bir anda pıhtı atıyor. Bir anda felç oluyorsun. Bir anda kriz geçiriyorsun. An meselesi, korona oluyorsun. Efendim işte bak, koca koca bütün şeylerin başkanları. Ne oldu şimdi? Futbolcular, bilmem kulüp başkanları, ondan sonra hasta olanlar, korona olanlar, ondan sonra efendim. Ne olacak? Bir anda sen bu kadar itibarın var, şuyun var, buyun var. Kendini yoğun bakımda buluyorsun. Hepsine geçmiş olsun. Allah şifa versin. Bütün koronaya tutulan ne kadar efendim kardeşlerimiz, Müslümanlar varsa. Demek istediğim, malın, mülkün, itibarın, sağlığın, sıhhatin an meselesi, an. Depremde ne oldu? 40 tane tarihi olan adam sabaha dilenci çıktı, dilenci. Şimdi varken zekatını ver, varken fitreni ver, varken sadakanı ver. Ramazan-ı Şerif'teyiz muhteremler. Bire binden başlıyor, açılış yapılıyor. Nasıl gafletle durulur? Duasız, zikirsiz, salavatsız. Şu belalar kalksın başımızdan da. Hepimiz kurtulalım. Camilerimiz açılsın. İşte 12 Haziran'da bir müjde verildi elhamdülillah. Avlularda kılınacak. Tabii havalar sıcak olduğu için Haziran'da falan avlularda kılınabilir. Zaten o arada inşallah tamamen biter diyorsun ama bak şimdi ikinci büyük dalga bütün dünyayı sardı yani. Şeyde yine başladı, Çin'de. O Wuhan mıydı, Muhan mıydı? İlk çıktığı yer şu anda feci başladı yine. Onun için o kaynak ora zaten. Orada yine kudurdu. Onun için şu anda 1 milyon test yapacaklar. Bilmem ne. 11 milyon. Ne 1 milyon? O Wuhan mıdır nedir? 11 milyon test yapacaklar da bilmem ne de bütün millet bir, girdiler yine birbirine. Ne olacak belli değil yani. E siz şimdi hemen o tamam bitti yine. Daha en evvel söyledim ben size. Yani İhrama girmişik, mescitte namaz kılacağız. Yine uzak safları ayrı tutun, birbirimize metrelerce mesafe koyalım diyorum. Ben oradan demiştim size kaç haftalar evvel, belki bir ay. Oradan anlıyorum ki yani bir tekerrürü var dedim. Ha şimdi tüm haberler onu anlatıyor. E demek ki biz belalardan korunmak için tıbba riayet edeceğiz. Sıhhat kurallarına riayet edeceğiz. Hekimlerin tavsiyelerine riayet edeceğiz. İşte maske midir, şu mudur, budur, mesafeyi koruyacağız falan. Bunlar tamam. Ama bunun hiçbir manevi tarafı yok. Bütün mesele maneviyattır. Kader Allah'ın yazısıdır. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. İstediğine mikrop bulaşsa da yaratmıyor tesirini. İstediğine bulaşınca yaratıyor. Nice mikrop taşıyanlar, gezdirenler üzerinde adamda bir belirti bile yok. Adam geçirmiş, atlatmış, haberi bile yok. Bu nasıl oldu bu? O da insan, sen de insan. Demek sende kan var, onda kan var. Onda ciğer var, onda ciğer var. Tamam, sen belki sigaradan ciğerini tahrip etmişsin biraz veyahut da bağışıklık sistemini çökertmişsin falan. Uykusuzluğun var ve psikolojin bozuk. Bunlar tabii sebepler alemindeyiz. Buna bir şey demiyorum. Ama hiç mi adam fark etmez yani? Hiç mi fark etmez, eserini görmez yani? Bir grip kadar, nezle kadar bile mi anlamaz yani? Öbürleri insanları, milyonları deviren virüsü. Çünkü neden? Allah-u Teala dilediğinde tesir yaratıyor, dilediğinde yaratmıyor. Yaratan ancak Allah-u Teala. Dua nedir? Yaratana müracaattır. Sen şimdi yaratana müracaatı nasıl yaratılmışlara müracaatın önüne geçirebilirsin? Geri tutabilirsin diyelim. Yaratana müracaatle yaratılmışlara müracaatı nasıl eşit tutabilirsin diyelim. Daha doğru bir cümle kurmuş olduk. Efendim, onun için Mevla'ya müracaat. Baş işimiz bu. Kur'an'dan şifa, zikirden şifa, duadan şifa. Onun için sizin dünya ahiretiniz için ben faydalı şeyler konuşuyorum. Boş bir şeyler konuşmuyorum. Anlayanlar için. Şimdi 3. baba geldik. 60. sayfadayız. Tabii bu kitap yani sizlerin okuyacağınız kadarıyla söyleyeyim. Yani Firistleri de zaten Firistler de çok önemli tabii. Çünkü ben burada alfabetik Firist yapamadım. Vakit yok. Alfabetik Firist çok sürüyor. Onları çıkarımlar zor onun için. Artık dedim milletin eline bir şey verelim. Sayfa 374 Firistlere kadar. Arapça tarafı hariç. Onu konuşmuyorum zaten, bu 461 sayfamı ne oldu? 374'e ben daha 60'tayım. Daha benim ne kadar şeyim var. 300 sayfa şey, ben burada size bunları beyan edemiyorum. Ama bazı şeylerin önemine binaen. Mesela diyor ki, bulaşıcı hastalıkları def etme hususunda salavat-ı şerife okumanın tesiri çok büyüktür. Bütün belaları şu. Ulema, sulahadan nakledildiğine göre İbn-i Ebi Hacele, büyük evliya Allah'tan, Allame-i Cihan'dır İbn-i Ebi Hacele, büyük müfessir. İbn-i Hacer, meşhur Askalani, İmam Suyuti. Bunlar diyorlar ki, belaları def etmek için yapacağım bir şeylerde en büyük tesirli vebayı, bela nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çokça salatü selam getirmektir. Şemsüddin İbn-i Hatib Beyrut, rahimullah diyor, bana anlattı diyor İbn-i Ebi Hacele. Bunlar çok yani 700-800 senelik meseleler. Salihlerden biri geldi diyor, Evliyaullah'tan biri bana dedi ki çok salavat-ı şerifi okumak taunu def eder. Yani vebayı, belayı def eder dedi diyor. Sonra İbn-i Ebi Hacele diyor ki ben bunu diyor doğru buldum. Çünkü bu hadis-i şerife uyuyor diyor. Yani Evliyaullah'tan biri bunu bana dedi ama bu da allame olduğu için diyor kıyas yaptım. Baktım hadis-i şerifte kaynağı var diyor. Şu bakımdan Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh hadisi meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçer. Ahmed ibn-i Hanbel, Hakim, Müstedrek, İbn-i Ebi Şeybe, Abdurrazzak'ın Musanneflerinde geçer. Bu çok mu sahih bir hadis-i şerif. Hazreti Übey ne dedi? Meşhur. Ya Resulallah dedi, ben sana inni ükfiru salati aleyke fekeme ec'alüleke min salati. Ben sana çok salavat okuyorum dedi. Übey ibn-i Ka'b, Reisül Kurra. Ondan büyük kıraat, Kur'an'ı en iyi okuyan odur ümmet içerisinde. Resulullah'tan sonra Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan sahabe içerisinde Übey ibn-i Ka'b radıyallahu teala. Çok büyük bir sahabe. Allah-u Teala onun ismini Efendimiz'e söyledi ya. Allah-u Teala buyurdu ki Habibim git Übey ibn-i Ka'b'a lem yekünillezine keferu suresini oku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi dedi Allah-u Teala bana emretti sana lem yekünillezine keferu'yu okuyacağım dinle. Übey ibn-i Ka'b da şaşırdı hani bütün ümmete. Okuyor zaten namazda okuyor. Yeni gelen sureleri, ayetleri okuyor, bildiriyor, tebliğ ediyor. Dedi efe semmanillah leke. Ya Resulallah Allah Teala hani ümmetine oku dedi. Tabii ben de bu işe merakım. Geldim bana okudun mu? Yoksa Allah benim adımı mı verdi sana? İsmimi dedi mi? Dedi evet. Allah Teala buyurdu ki git Übey ibn-i Ka'b'a oku bu sureyi. Lemekün lezine kefarun. Münafıklar asla okuyamaz. Münafığa lemekün lezineyi okumak nasip olmaz. Hele ezberlemek herhalde hiç. Şu acayip bir suredir yani. Yarım sayfa. Faziletler hakkında da acayip sayyat-ı şerifler var. Kimse de bilmez. Yani meşhur surelerden değil. Şey fazilette meşhur yani. şey olarak hani bir ihlas gibi bir İzazülcile gibi şeyler. İzazülcile'yi de kim faziletini biliyor ki? Tadilu rubal Kur'an. Kur'an'ın tadilu nisfel Kur'an. Kur'an'ın yarısına denktir. Kulüvallah'tan eftaldir onu o maksatta anladın mı? Kulüvallah'tan 3 okursan bir hatim sevabı alıyorsun. İzazülcile'den 2 okursan. Ama tabii o İzazülcile şey tabii. 4 satır olduğu için ihlas bir satır. İhlas'tan 3 tane okursan bir tane İzazülcile'den bile eksik oluyor. Şey bakımından yani. Harf şey bakımından. Efendim kelimat ve huruf bakımından. Onu konuşmuyorum. Fazileti konuşuyorum. Yani. İzazülcile Kur'an'ın yarısına denktir. Kulial kafirun Kur'an'ın teadilu rubal Kur'an. Kur'an'ın 4'te birine denk. İzaca nasrullah teadilu rubal Kur'an. Kur'an 4'te birine denk. İnna enzelna fi leyletil kadri teadilu rubal Kur'an. Kur'an 4'te birine denk. Koca kitap yazık 200-300 sayfa. Sırf İnna Enzelna suresinin faziletleri hakkında 300 sayfa ne buldum da ben yazdım. Kitaplar dolu da onları buldum işte. Kadir suresi, Kadir suresi, Kadir. Hele ki bu gecelerde de hep mutlaka Kadir suresi okuyalım değil mi? Kadir gecesi olma ihtimali. Bu gece mesela 24. gece, çift gece. Çift gecelerde arayın veyahut da Kur'an o gece indirildi buyurulan tek gece... Bir gece diyelim. Tekle çifti karıştırmayın. Bir tane gece var. O da 24. gece bu gece. Çiftlerde hiç rivayet yok. Mesela 26'da var mı? 28'de var mı? Anlatabiliyor muyum? 18'de var mı? Efendim 14'te var mı? Yani çift gecelerin hiçbirinde ben bu kadar bu işi inceledim. Kitaplarını yazdım. Kaç tane de hazırlığım var. Leyli-i Kadir diye. Bunların hiçbirinde yok. Bir tane var. 24. gece. O da bu gece. Şu Ünzilel Kur'an sahih Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor. Li erba'in ve şirine min Ramazan. Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 24. gecesinde indirildi. O zaman Kur'an'ın indirildiği gece de ne diyor? İnne enzelnâ fî leylet-ül kadri kadir gecesinde. Bu rivayete göre burada çok büyük kuvvet kazanıyor. Anladın mı? Onun için Kadir suresini çok okumak da fayda var. En azından insan 3 kere okuyabilir. 2 rekat namaz kılsanız, bir inna enzelna, 3 kulüvallah. En kısası Kadir gecesi namazı. Dergide yazdık yani tabii faziletli namazlar. Çok değişik. Bu sene Cami-ül Muzmarat'tan çok önemli bir şey de bulmuştum bir namaz. İlk görmüştüm onu. İnşallah kılarız diye. Lale Gül'de var yani. Ben şimdi her şeyin ne diyeyim sana vakitim yetmiyor. Hepsini rivayetlerine tamamlama. Bu öbür sohbetler gibi 3 saat sürmüyor. Onun için işte 24. gece. Al alabildiğini. Al al al. Bigane kalma. Übey ibn-i Kâb Hazretleri Efendimiz'e çok salavat okur. Radıyallahu teala. Dedi ki ya Resulallah sana salavat ne demek biliyor musunuz? Efendimiz'e dua etmek demek. Resulullah'ın bizim duamıza ihtiyacı var mı? Yok ama sen ona dua etmeye ihtiyacın var. Çünkü sen ona bir dua yaparsan Allah-u Teala sana 10 rahmet veriyor. Habibime bir dua yapana ben 10 rahmet yap. Sahih. En sahih hadis bu ya. Men salli aleyhi ve aleyhi sallallahu aleyhi ve aşra. Bana bir kere salavat okuyan Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allah ona mukabil 10 salavat okur. Salavat ne demek? Allah'ın sana salat okuması ne demek? Rahmet buyurması, acıması, mağfiret etmesi, bereket yağdırması, feyiz indirmesi, nur indirmesi. Salat o demek. Allah'ın rahmeti yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulallah dualarımın ne kadarını sana salavatla ayırayım acaba? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi maşite istediğin kadar bana salavat oku dedi yani. Efendimiz'e buradan fayda gidiyor mu? Gidiyor tabii. Bizim okuduğumuz salavatlardan. Çünkü manevi derecelerde terakkiyatı artıyor. Kıyamette sonsuza kadar yani kıyamete kadar diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de diğer peygamberlerin de diğer velilerin de yükselmeleri artışa geçiyor mu? Geçiyor. Neyle? Vefat etmişler. Vefat etsinler. Arkadan ümmetlerinden, mesela biz mesela İbrahim Aleyhisselam'a dua etmiyor muyuz? Her namazda salli barik okuyoruz. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi kim? Ali İbrahim kim? İsmail, İshak, Yakup, Yusuf. Bütün 224 bin peygamber. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelenler hepsi onun zürriyetinden. Anladın mı? Hepsine dua okuyoruz. Onlardan da gidiyor peygamberlere. Onun için salli barik yani salat-ı İbrahimiye dediğimiz... İbrahim Aleyhisselam'a salatla olan fazileti, en eftalü salavat. Salavat-ı şerifelerin en faziletlisi odur. Çünkü diğer peygamberler de orada girmiş oluyor. Hasılı, istediğin kadar yap buyurdu. Dedi ya Resulallah, er-ruba, dörtte birini, bak bütün dualarımın, zikirlerimden dörtte birini sana ayırayım. Dedi gâli mâ şîte fe izzitte fe ve hayrûlek. Sen bilirsin ey Übey dedi. Ama dedi artırırsan senin için hayırlı olur. Şu işe bak ya. Daha ne dedi sana? Ondan sonra dedi. Dedi o zaman artırırsam ne kadar artıracağım abi ya? Dörtte bir demiştim zaten. Teklif vermiştim. Allah Allah. Manevi teklifler ne kadar güzel şeyler. Gâli en nesf. Şimdi millet ihaleye gelip teklif veriyor. Übeyliki yap da salavatta ne kadar okuyun falan. Teklifler, arzlar yapıyor, sunumlar yapıyor. Ne manevi karlar, getiriler olacak. Dedi ki yarısını yapsam nasıl olur? Kale maşit. Dilediğin kadar yapabilirsin ey Übey. Feinzit defe o hayrun lek. Artırırsan senin için iyi olur. Benim için değil. Benim için değil, senin için iyi olur. E şimdi nereye artıracak zaten? Yarısını duaların, bütün duaların tümünü yarısını salavata şey etti. Söz verdi. E dedim ne yapayım dedi. Kultu ben dedim ki diyor Fesfül Hüseyin'i bütün dualarımın üçte ikisi. Üçte iki biliyorsunuz yarıdan fazla oluyor. Üçte ikiyi sana salavatla ayırsam budur. Kale maşite. Dedi ki sen bilirsin dilediğin kadar yapabilirsin. Fein zitte fe hayrul lek. Aha. Artırırsan senin için daha hayırlı olur. Sahih hadis bu ya. E ya Resulallah ne kaldı ya? Zaten üçte ikisini ayırsam diyorum. Sen hala diyorsun ki sallallahu aleyhi ve sellem artırırsan senin için hayırlı ol. Ne yapayım o zaman dedi. Akıllı adam. Allah-u Teala'nın ismini verip de git Übey ibn-i Kâb'a sure şu sure lem yekûnil lezne oku dediği adamdan daha akıllı kim olabilir? Radıyallahu Teala. Rakka'da kabri şerif. Gittim ziyaret ettim o zaman Rakka'ya. Ec'allüke salati küllehâ. Dedi ya dedi ki ya Resulullah dedim diyor. Ben işi anladım. Nedir? Bütün dualarımı sana tahsis edeceğim. Kendime bir dua yok. Hanımıma bir dua yok. Çocuğuma bir dua yok. E ne yapacağım? Devamlı salavat-ı şerife. Bütün duaları sana ayıracağım. E şimdi tamam da benim kendi derdim yok mu abi? Hanımım hasta olmayacağım. Çocuğumu geçindireceğim bilmem ne. Herkes benden dua istiyor. Ben ne yapacağım? Ha. Dikkat et. Anahtarı verdi burada. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İden tükfa hemmeke ve yuhferu leke zembüke. Ha, ey Übey ibn-i Kâb sen şimdi işi anladın. Eğer bütün dualarını bana salavat ile meşgul olursan, geçirirsen bütün dertlerine otomatikman Allah kafi gelecek. Bütün günahların da senin için bağışlanacak. Zaten derdimiz ne abi? Ahiretle ilgili bütün derdimiz günahlardan geliyor. Günahlar af oldu mu zaten ahiret sıkıntısı kalmıyor. Adam ahirete günahsız çıkarsa ne sıkıntısı var orada? Sırat'ta, mahşerde, mizanda, Havz-ı Kevser'den kovulma diye bir tehlikesi var mı? Adam günahsız çıkıyor. Bütün dualarını bana salavata ayırırsan günahların af olunca ne oldu? Ahirette rahatsın. Dünyada işte derdim var, sıkıntım var, fakirlik var, hastalık var. Dua isteyen var, çoluğum var, çocuğum var, anam var, babam var. Herkesin bir derdi var. Tamam. Ne derdin varsa Allah vekil, Allah kefil, Allah kafi gelecek. Onun için bazı ulema, meşayih devamlı salavat-ı şerife okuyor. Ondan sonra bakıyorsun adamdan dua istiyorsun o yine salavat-ı şerife okuyor. Oğlu geliyor bir şey istiyor. Ondan sonra diyor ama bu babam da ya bize bir dua etmez. Ulema olmuş, evliya olmuş herkese dua et. Ya kardeşim adam sırf salavatla meşgul oluyor. Zaten salavat Efendimiz'e dua ettiği zaman onun derdi ne şimdi? Sen geldin dedi ki baba şöyle oldu, baba böyle oldu bana dua et. E zaten Resulullah Efendimiz'e salavat okunca sıkıntın gider diyor. E sıkıntın gidince zaten otomatikman sıkıntı ne çocuğunun derdi var. E gitti işte. Ama kendi dua etmesi tamam baba duası peygamber duası fazileti çok. Ama kardeşim mesele şu. Senin kendi günahkar ağzınla yaptığın duada acaba... Kabul oldu, olmadı, helal mı yedin, doğru mu dedin. Salavat-ı şerif öyle bir şey ki bir adam ne kadar günahkar olsa da peygamberimize dua ettiği için reddolmuyor. Gösterişle bile yapsa reddolmuyor. Ya burada millet var, burada mecliste bilmem ne, o da burada havaya girmiş falan. Allahümme sallim falan bir şeyler hareketler yapıyor. Bir de böyle bir özel bir iki salavat ezberlemişse kimsenin bilmediği. Salatül Fatih falan. El Fatih lima uğulika falan bütün millet bakıyor. Allah Allah ne salavat biliyor. Biz bir Allah'ıma salliden başka bir şey bilmiyoruz adam. Tüncin abi ha falan bir de sesini yükselttiği zaman bütün cemaat ona dönüyor bakıyor falan. Riyaya giriyor yani kabak gibi. Ama Allah Teala buyuruyor ki bak bunu böyle la ilahe illallah deseydin bu kabul olmaz gösteriş yaptın. Sübhanallah ben bir desen bu kabul olmaz gösteriş yaptın. El alemiş için diye basmaz bağırıyorsun ya. Oranı buranı yırtacaksın az daha. Bir de böyle bakıyorsun baktılar mı acaba gören var mı duyan var mı falan. Ondan sonra bazıları da tabii huzur üzere oturuyor camide zikir yapıyor bakmıyor. Onlara da uyuz oluyor biliyor musun? Ulan bu kadar hareket çekiyoruz. Adam kılını kıpırdatmıyor, sağa sola bakmıyor. Ya sana mı bakacak arkadaş? Riya mı yapıyorsun, kibir mi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap. Adam gözünü kapatmış, rabıtasının rakabesini yapıyor. Senin gösterişine müşahit olacak yani. Demek istediğim, hangi zikri yapsan, namaz kılsan, oruç tutsan, nafileden yani farzlarda riya olmaz da. İşte efendim ben bugün de oruçluyum ha falan hareketleri. 3 gündür tutuyoruz ya falan. Bunlar hepsi reddolur. Gösterişte zerre kadar girer. Ama, aması ne? Eğer Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem işte başka biraz farklı salavatlardan falan. Bak burada ben size bir 10-15 tane farklı salavat söyleyeceğim şimdi. Söyleyebileceğim tabii. Benim de şey 20 dakika payım kalmadı daha. Mevzuya giremedim hiç. Ama hiç boş konuşmadım. Hep ayet hadisten konuşuyorum. Şimdi bak bütün dualarımı sana ayırırsam nasıl olur ya Resulallah? Akıllılık edersin böyle. Günahın af olur ahiretin garanti. Dertlerine Allah kafi gelir. Dünyanın garanti yani. Daha başka kendi yaptığın dualarda acaba var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığın dualarda eğer ki gösteriş için bile yapsan Allah Teala buyuruyor ki bu şimdi benden Habibime salat etmemi ne demek? Tek kelime diyor. Derecesini yükseltmemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahı yok ki mağfiret isteyelim onun için. Biz Resulullah Efendimiz'e Allah'ıma salli ne demek? Ya Rabbi işte Seyyidina Muhammed'in Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat et. Bunun yani çok dolandırmayalım lafı. Ciltler dolusu salavat kitabı ben hazırlamışım şu anda. Dünya kadar notlarımı tutmuşum. Belki de 1000'den fazla salavat kitabım var. Buradaki tek kelime şu. Ey benim Allah'ım, bu peygamberimizin bizde çok hakkı var. Bize iyi Kur'an getirdi, din getirdi, senin vahiylerini getirdi, tebliğ. Buna salat et. Ne demek salat et? Tek kelime konuşuyorum. Uzun parantez açmıyorum. Derecesini yücelt. Bunun detayında sayfalar dolusu mana verilebiliyor. Şerhlerde var. Bütün delali hayrat bundan bahsediyor yani. Âli âlâ binâin nâsi binâhu işte efendim ve kır aynehu işte gözünü aydın et işte ümmetini affederek gözünü aydın et işte şefaat makamına makam Mahmud'a ulaştır işte bütün peygamberin üstün et bunu sayfalar doğrusu bütün delali hayrat hemen hemen efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavatın diğer dualarından ekliyor. O manası onun açılımı işte. Derecesini yükselt. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ya be adam burada bir gösteriş yaptın, millete bir hava attın. Ama Habibime de dua yaptın. Ağzından çıkan kulağının duyduğu yok. Niyetin de bozuk. Ama ben sevgilime yapılan bir duada senin niyetin samimi olmasa da Habibime derecesini yükseltmemle alakalı olduğu için ben bunu kabul ettim buyuruyor. Onun için iki salavat yap, arada dua yap. Çünkü neden? İki salavat reddedilmeyeceği kesin. Aradakini de Mevla reddetmeyecek kadar kerimdir diyor. Çünkü neden? Başının sonunu aldım, ortasında atın bu adam ortadan eşleri. Anama şifa ver, ya gitsin işine. Buyurmuyor. Çünkü neden? Habibime iki dua yaptı. Arada da bir annesinin şifasını istedi. Şimdi ben bunu nasıl reddedeyim buyuruyor. Fallahu Teala ekramu minen yakbelel vahide ve yedama beynehuma diyor. Bütün ulema bunu salavat-ı şerife babında. Ah kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumak bütün dertlerine Allah'ın kafi gelecek. Korona dert mi? Veba musibet mi? Humma sıtma musibet mi? Nefes darlığı musibet mi? Fakirlik musibet mi? Ağrı sancı musibet mi? Herkesin bu dünyada derdi mi? Bütün tük ve emmeke sıkıntılarını yani yüreğine acı veren, keder veren her şeye Allah kafi gelecek. Allah bu ya. Celle şanü celle celaluhu. Tamam mı kardeşim? Onun için salavat-ı şerifi okumak, sıkıntı, dert ve zorluklar anında, fakirlikten, boğulmaktan, taun gibi bulaşıcı hastalıktan kurtulma bab hususunda çok fayda verir diyor İmam Sefiri. Buhari'nin şarihlerindendir. Salavat-ı şerifi okumak, ahirette zaten sorma, dünyada da faydası en çok görülen, günahkarlar için en uygun olan, çünkü günahkarların diğer amellerinde sıkıntılar olabiliyor, en bereketli, en faziletli amellerdendir. Hatta amellerin başındadır ya. Başında gelir çünkü günah çok olan salavata devam etsin deniyor. Çünkü diğer amellerde günah çok olanlarda bayağı bir şart şurt arandığı için kaybediyor yani. Şimdi İbn-i Ebi Hacele'nin salavatı. Bu salavat-ı şerif çok önemli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Salaten ta'asumuna bi'a minel ehvali vel afat ve tutahhirun ya abi amcem ya seyyat. Buraya kadar tüncinaya benzettiniz de bir kelimesini hemen senin bildiğin erayetellezi değil yani. Bu veba için İbn-i Hatib'in rivayetine göre salihlerden biri ona bir, demiş ki vebayı Tanrı çok salavat def eder. O da diyor bunu kabul ettim. Bu salavatı okumaya devam ettim diyor. Bu çok önemli. Sayfa 62'deki salavat. Sonra Nakşibendi tarikatımızın son kolbaşı olan Halid-i Bağdadi Zülcenahayn. Şems-ü Şumuz. Güneşlerin güneş. Kutbul Ektab. Gavus-ül Evtad. Halid-i Zülcenahayn. Evet. O şeyhimiz bu bir salavat meşhur. İsmail Ağa'da, İskender Paşa bilmiyorum. Menzilde okurlar biliyorum. Efendim diğer bütün Halidi kolundan olanlar da bu salavat meşhur. Biadedi külli daim ve devain değil mi? Siz de onu biliyorsunuz. Şimdi bu salavat taun için esas. Arif-i Billah, Mevlana Halid Efendimiz taunu, vebayı, bulaşıcı hastalıkların zararını def etmek için tiryak-ı mücerreptir. Denenmiş bir ilaçtır diyor Yusuf-u Nebhane Hazretleri. Halid-i Bağdadi'nin bu salavat için. Üçüncü de kesiran kesira diyorsunuz değil mi? Her dakika İsmail Ağa'da her şeyde okunuyor. Efendim sabah akşam sesli okunuyor. Diğer üç vakitte sessiz kendimiz okuyoruz derdi Efendi Hazretleri. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Aleyhisselam. Bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve alim kesir. Tekrarlıyorsun. Üçüncü kesiran kesiran. Sonra ve salli ve sellim ve barik ala cemi'il enbiya vel murselin ve ali kulli ve sahbi kulli necmaine velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Bu çok büyük bir salavattır. Hem Halid-i Bağdadi'nin salavatıdır. Bunun da okunuşu sayfa 63'te zikrediliyor. Ondan sonra bütün hastalıkların şifası, dertlerin devası, illetlere şifa vesilesi olan Muhammed Mustafa Hürmet sallallahu aleyhi ve sellem. Yusuf-u Nebhane Hazretleri Şeyh Hasan Ebu Helave el-Gazzi Kudsesur'dan Hicri 1306'da bunu efendim bu salavatı amansız dertlerin şifası özellikle bulaşıcı hastalıkların defi için. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Salatü Şifa rahmetullahi aleyh. O da Ramazan 15'inde öldü biliyorsun. 15 seneyi geçti belki. Ramazan Şerif'in 15'inde vefat etti. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Bizlerde çok emeği var. Seyyid Muhammed Alevil Maliki. Salatü Şifa diye bunu zikrediyor. Medine-i Münevvere'de Şeyh Tebir diye bir zat vardı. Şimdi vefat etmiş soruyorum. Yaşlı bir zat. Şeriflerden yani Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'in nesillerinden. Şerif Tebir deniyordu ona. Hep yalın ayak gezerdi Medine'de. Yani bir kere ayakkabı giymemiş. İmam Malik de giymemişti ya Resulullah'ın bastığı topraklara ayakkabıyla basamam diye. O devamlı yalın ayak gezerdi. Bütün Medine onu bilirdi yani. Büyük de meczuptur, velidir de. Bir gün baktım kapıdan girdi arkadan Ashab-ı Soffe'nin yanındaki kapıdan. Ben de oradan geliyorum Ravza'da hemen tuttum eline yapıştım. Elini öpmeye zorladım. Dedim mübarek bana bir salavat ver. Efendim sağ ol sen de yanımızda işte kabri şerifin hemen yanındayız yani. Ashab-ı Soffe ile şeyin teheccüd mihrabının arasındaydık. Dedim bana bir salavat dedi. Bir icazet ver yani bereket için. Şey. Dedi bunu oku dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibil mehbub, şafil ilel ve müferricil kurub. Ala aleyhi ve sellem. O gün bugün dilimden düşürmemişim. Hiç. Bütün hastalıkların şifası, dertlerin devamı. İçin bu salavat-ı şerifi talim etti. Ben de size onun icazeti bereketiyle bunu zikrettim. Sayfa 65. İlletlere şifa veren, bütün sıkıntıları açan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim yaratıyor şifayı? Allah. Sıkıntıları kim açıyor? Allah. Kimin eliyle vasıtasıyla? Resulü vasıtasıyla. Ona okunan salavat-ı şerife vasıtasıyla. Hadis sahih değil mi? Sıkıntılarını açacak dedi bana salavat okursan. Ne anlamıyorsun? Bunu unutmayın. Bu şifanız için, maddi manevi dertleriniz için. Meşhur tıbbil kulüp var ya, onu herkes biliyor. Tıbbil kulübü ve devaiha diye geçiyor. O salat tıbbiye. Tıp işte bak tıp işte şimdi tıp diyorsun tıp ilmi diyorsun tıp Arapça tabip doktor işte bu salavat-ı şerife kalplerin tabibi devası bedenlerin afiyeti ve şifası gözlerin nuru ve ziyası ruhların kutu ve gızası olan Muhammed Mustafa'ya Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem buna devam edin. Sayfa 66. Salaten Tüncina'da çok yerde kitapta yazdım ama Salaten Tüncina'nın fazileti artık biliyorsunuz en azı 100'dür ortası 300'dür yüksek derecesi 1000'dir. 300'de gemide boğulmak üzereyken Resulullah Efendimiz zuhur ettiyse İmam Fakihani bunu naklediyor. Ondan sonra daha burada diğer faziletlerini de yazdım. Musa Ad-Darir, yani İmam Fakihani naklediyor. Kimin başına geldi? Musa Ad-Darir radıyallahu teala hazretlerinin başına geldi. Salahat-ı Tüncina bundan çıktı anladın mı? Gemide Resulullah Efendimiz zuhur etti, öğretti. Hemen gemiyle boğuluyoruz dedi. O fırtınaya tutulup da kurtulan gemi duyulmamış o zamana kadar. Bu fırtınaların biliyorsunuz isimleri var, böyle mevsimleri var, isimleri var. Böyle. O fırtınadan kimse kurtulamamış. Dediler bu gemi de gitti. Halbuki sağ salim döndü. Millet şaşırdı yani. Sahilde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gemi ehline söyle bu salavat okusta. Hemen söyledi. Millet amel etti. Hemen amel etti. Daha dedi 300'e 1000 kere okusunlar buyurdu. 300 yeni oluyordu süt liman. Ki normalde o hortum gibi alır götürür yani. Süt liman oldu. Salahattin Münciye'nin abici kurtaran, Salahattin Münciye adı kurtarıcı demek. Onu zaten yine zikrettim. Tabii orada diğer rivayette zikrettim. Sayfa 66, 67, 68'e geçiyor. Veba için faydalı bir salavat-ı şerife. Bu da bir acayip salavat-ı şerife. Bunu ilk yazdım. İlk yazdım, ilk okudum, ilk gördüm. Yani görmüştüm eskiden ama böyle hani okumak falan yapmamıştım. Bu da veba için özel diyor Yusuf-u Nebhane Hazretleri. Allahümme salli ve sellim ala tıbbir rafik en ni'metil hakik el hayri sırfil musarrifi seyyidina Muhammedin Resulillahi aleyhissalatu vesselam. Hiçbir yerde duymamışsınızdır bunu. Bu salavat-ı şerife veba taun musibetler 68'de. Bu hep bak salavatlar bahsi. Sağdan baktığınızda açınca da salavat geldi yani. Hikmet-i ilahi açtığım sayfalar salavat-ı şerife. Arapça mayuk romine salavat-ı şerife diyor. 6. Sağdan başlayınca bu kitabın sağı Arapça yani. Arap da anlasın. Size de kolay olsun. Tak açtın. Bütün salavatı bir kere de okuyacağım. Sayfa çevir çevireceğim 40 sayfa. 6. sayfada salavat başladı. 36 rakam. Altına Türkçe yazdırıyorum, Latince yazdırıyorum da anlayın diye de aşağı. 6'da 36. Şuradan başladı. Efendim salavattan başladın. Kaç madde olduğunu hani ben de şimdi ezbereden bilmiyorum. Salavat-ı şerifeler. 50. 36-50 arası yani şimdi işte. 24 tane falan salavat-ı şerifemiz var burada. Bunları 5 dakika sürmez yani. 2-3 sayfa. Bunları okuduğum zaman ne var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Übey İbni Kâb diyor. Kur'an'ı en güzel. Bütün duayı sana ayıracağım diyor ya. Kur'an okumanın dışında bütün zikir, duanın hepsini sana ayıracağım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin için iyi olur buyurdu yani. Sana hayır olur yani. Ben muhtaç değilim demektir ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istifade ediyor tabii ki salavat-ı şerifelerden. Manevi terakkileri devam ediyor. Onun için bu salavat-ı şerif aman aman aman. Ondan sonra her türlü belandev için Ahmet Rifai Hazretleri'nin virdiyle beraber İmam Beyluni diyor aşağıda zikredecek salavat. Bir de akabinde bir dua var biliyor musun abi? Taun veba diyor. Bil cümle kötülükleri ve bil cümle fenalıkları. Maldan, candan, eşten, çocuktan. Bu neden biliyor musun? Burada öyle bir acayip şey var ki. Şimdi Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed adede ve ahatabı ilmüke ve cerabi kalemüke. Bu salavat bitti. Peşine Ahmet Rufai'nin bir virdi var. Bu öyle bir virdir ki. Bunu Vehhabiler çok itiraz eder bu virtteki ifadelere. Yani ne anlıyorlar Vehhabiler? Allahümme inni es'elüke bi sirri zat ve bi zati sirri hüve ente ente hüve. Çok manevi bir şey. Manasına da yani şerh lazım çok. İhtecebtü bi nurillah ve bi nuri arşillah. Küllüsün hüvelle. Şuna baksana. Allah'ın nuruyla perdelendim. Arşın nuruyla perdelendim. Allah'a ait bütün isimlerle perdelendim. Kimden perdelendim? Min adubi ve adubi. Hem kendi düşmanlarımdan hem Allah'ın düşmanlarımdan. Yani hicabı korumaya girdim diyor. Ne benim ve min şerri ma halakallah. Allah'ın yarattığı her şeyin şerrinden koruma içine girdim diyor. Neyle beraber? Bimiyeti la havle ve la kuvvete illa havle. Bimiyeti elfi yüz bin la havle kuvvetinde bu şimdi. Otursan yüz bin kere la havle ve la kuvvete illa billah desen ne koruma gelir? Yüz bin kuvvetinde bu şimdi. Yüz bin la havleyle perdelendim diyor. Korumayı aldım diyor. Bir de ondan sonra ne diyor? Canıma, dinime, eşime, malıma, çocuklarıma yetmedi. Ve cemim atani Rabbim. Rabbimin bana verdiği bütün nimetler. Ev var, araba var, dükkan var, iş var, güç var. Ne varsa, neyin varsa yani. Rabbimin bana verdiği bütün nimetler. Anne babada nimet, ona bakarsan hep nimet. Üzerine diyor, mühür vurdum diyor bunların üzerine diyor. Mühür ne demek bir şey? Mühürlü bir şey. Dokunulmaz, açma. Kimin mühürünü vurdum diyor? Bi hatemillahil kuddusil meniyolezi hatemi bi alaktar semavat velav. Göklerin yerlerin nizamı düzeni bozuluyor mu? Güneşin ayın gezegenlerin sistemi düzeni bozuluyor mu? Neden? Allah mühürlemiş hepsini. Hiçbir şey gelip de onlara müdahale edebiliyor mu Allah'tan başka? Bütün dünya toplansa sisteme müdahale edebilir mi? Güneşe, aya, denize, dağa. Allah'ın göklere, yerlere koruma mühürü vurduğu. Ondan neyle ayakta duruyor? Allah'ın korumasıyla ayakta duruyor. Allah'ın koruma mühürü vurduğu Kuddüs ve meni olan Allah'ın o mukaddes ismi şerifinin, lafz-ı celalinin mühürüyle ben de canıma, malıma, çocuğuma, karıma hepsinin üzerine Allah'ın mührünü, dokunulmazlık mühürünü vurdum diyor. Allah Allah. Hasbunallahu ni'mel vekil. Bu acayip bir şeydir. Ahmet Rufai'nin vitlerindendir. Biraz lafızda ihtilaflar olmakla beraber ama ben taun için olduğundan vebadan dolayı kitapta rivayet edilen lafzı aldım. Ahmet Rufai'nin virdini alırken heziplerde o ayrı bir şey. Ama burada bu lafız üzere varid olmuş. Ondan sonra vebanın defi için denenmiş bir salavat-ı şerife. %1000. Bak. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina salaten tedfu anna bi't-ta'ne ve't-ta'un innema amru izâ arâde şeyen yekûle lehu kün feyekûn. Ne kadar acayip bir şey. Kün feyekûn derler yani. Bir anda. Hiçbir mikrop ulaşamaz. Sayfa 69'da Ahmet Rufai'nin o demin okuduğum virdindeki salavat var. Sayfa 70'te bu salavat yeri var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin salavatlarından Necat, Kurtuluş Salatü Selamı. Bu nasıl bir şey ya? Burada ihan, mihan, ehval, beliyat, belalar, sıkıntılar, fiten, kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar, eskam, hastalıklar, afat. Afat Türkçeleşmiş. Halbuki Arapça afetin cemisi. Musibetler, ahat, ahat. Bütün ne kadar bela var. Ayıplar, seyyiat, zünubat, günahlar, hatiat falan falan. Abdülkadir Geylani bu. Radıyallahu anh, Allah onu kırar mı? Onu tertip etti salavat-ı şerif. Sonra okuyanın kendisini de ailesini de koruyan efendim salavat-ı şerife. Bu da çok acayip bir salavat-ı şerife ya. Seyyidina Muhammed'in fil evvelin, Seyyidina'nın fil ahirin salavat-ı şerife ama ey efendim Yunus Aleyhisselam'ın derdini açan, Harun Aleyhisselam'ın nidasını işiten, Yakup Aleyhisselam'ın ailesini bir araya getiren, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığını açan, Davud Aleyhisselam'ın zellesinden ona acip mağfiret buna. Gamları, kederleri, hemleri, dertleri, vebaları, vasrıf annel veba, özellikle vebaları. Bir rahmetike ya Erhamerrahim. Bu ne büyük bir salavat-ı şerife. Burada ailesini de koruduğuna dair ulema. Kendi okuyor, ailesine de koruma oluyor. Çünkü ailemizin çoğu da okuyamıyor çoluk çocuk yani. Onun için sayfa 73'te bu salavat-ı şerife. Sonra İmam Beylül Hazretleri vebaya tutulmuş. Kendisi bu veba risalesini yazmadan. Vebaya tutulmuş. Hastalık başladı diyor böyle. Ateş falan. Acayip bir durum. Şimdi diyor bu salavatı sayı şartı yok diyor. Bu salavatı çok okuyun. Genç yaşlarımda diyor vebaya tutuldum diyor. Ondan sonra hararetim bir arttı. İşte korona işte aynı şey. Salavat ile meşgul oluyorken bakıyordum ateş kesiliyor. Salavatı durduruyorum ateş yükseliyor. Ya meşayih böyle ya. Ben diyor buna Efendimiz buyurmadı mı ki bana salat et derdin açılacak. Bunun üzerine diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada gördüm. Onun huzurunda başladım bu salavatı okumaya. Allahum salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve salatu. Tehullu bi'el ukade ve tekşifu bi'el kurab ve teşrahu bi'el sudur ve tüyesseru bi'el umur. Buraya git. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinledi böyle. Oraya bir de dedi fit dünya vel ahira. Yani bütün işlerimi kolay et diyorsun ya dedi salavat hürmetine. Dünyadaki işlerim, ahiretteki işlerim. Dünya ile ahiret. Hepsini kolaylığı için. Bir de onu kat buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor hemen uyandım diyor. Hemen diyor anladım diyor el umurdan sonra nereye katacağım hemen anladım diyor. Uyanır uyanmaz baktım ağrı, sancı, hararet, ateş, sıtma hiçbir şey kalmadı. Bu kitabın ilk kaynaklarından biri Muhammed el Beyluni Hazretleri'nin 400 sene kadar evvel yazdığı eser. Bu kitaplarımın ilk kaynaklarından biri. Çünkü adam vebaya tutulmuş. Geçirdim diyor neyle? Salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Bir de ona ilave yapmış. Altta uzunu var. Öyle bir mana var ki ya. Allah Allah. O uzununda zaten Allah'ımıza müracaat etmiş ama bense kısasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mana aleminde dinlediği, tasdik ettiği fit dünya vel ahire ekle buraya buyurduğunu kısa olarak okumanız tabii tavsiye ediliyor. Diğersi kendi efendim. Burada diğer salavat-ı şerifelerin hepsi özellikle de bir salavat Efendi Hazretlerimiz bunu çok okurdu. Kaç dediniz? 24 mü dediniz? 23. Şimdi efendim buna geldim sayfa İmam Beyluni'nin salavatı 75. İşte hepsine sayfa vermek de lazım yani unutuyorsunuz. Sayfa 75. Bizzat Efendimiz tasdiklemiş, uyanır uyanmaz iyileşmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etmiş. Yani şuraya şunu ekle. Bu ne demektir? Tam tasdik aldı demektir. Şimdi bir de ne var? Mesela İstanbul'un korunması. Açsa yakasının koruması. Biz Asya'dayız. Avrupa yakasının korunması vesaire. İklim. İklimin korunması. Ve burada en önemli bir mesele de tabii burada sadece korona değil ki. Bir deprem felaketi bekleniyor. Ondan sonra rüya mı gördün diye bana ne telefon ediyorsun? İçişleri Bakanı 7 şiddetinde olacak diyor. İnşallah da bile demiyor adam. Sen bana soruyorsun rüya mı gördün? Ne gördümse gördüm, senin ne alakadar dedi. Ben sana diyorum ki sağlam evde otur, çürük evlerde oturma. Bütün evlerinizi denetleyin bilmem ne. Yani ben bunu Allah için tavsiye ediyorum bir Müslümana. Ben ister miyim göçük altında bir Müslüman kalsın yani. Şimdi iklimin korunması, bu da çok önemli. Çünkü ben ne dedim size? Bazılarımız bu işi ele alalım. Tarikat ehli, zikir ehli, dedelerimizden, nenelerimizden, gençlerimizden neyse bizim okuduğumuz salavat hürmetine bulunduğumuz mahalle değil, iklim. Kıta korunur ya. Bu çok büyük bir salavat. Bunu İmam Zebidi Hazretlerine ilham edildi bu. Mücerrep denemiş Şeyh Muhammed Zekeri Hazretleri Efendi Hazretlerine söyledi bunu. Sonra ben bunu kitapta buldum. İhya-ül Ümit'in şerhinde geçiyor bu. İthafta. Bu 100 kere okunuyor. Burada size vaktim dar. Efendim Allame Seyyid Murtaza Zebidi Hazretleri. Ta 1. Abdülhamit de bile ondan icazet aldı. 1. Abdülhamit Evliyaullah'tan. Bu şeyde bu iklimin korunduğu salavat sayfa 77'den başlıyor. Efendim 79. Okunması 79-80. Bunu biriniz 100 kere okuyun. Asya yakasına Allah korusun abi ya. Biri de Avrupa karşısında okusun ya, yapın. 28 Şubat neyle def oldu biliyor musunuz? Burada ben bunu kısaca anılarımı yazdım. Bu bapta 77. sayfeden anladın mı 80'e kadar. 4 sayfa kadar. Burada dinleyin. Biz Efendi Hazretleri ile geceleri ne yapıyorduk? 28 Şubat bizi hedef aldığı zaman ve idama kadar götüreceği zaman İsmaila'dan 7 kişi alınacak. 700 tane cemaatlerden hocalar toplanacak. Lüleburgaz taburu çarşambaya görevli. Acayip olaylar oldu. Orada biz Efendi Hazretleri'ne neler yaşadık? Fatih Camii'nde, Yuşa Tepesi'nde, İsmet Baba'da ne okunduk? Neler yaptık? O tehlikeleri efendim burada yazdım. 77-80 arası. Mutlaka okuyun. Bu salavatı da okuyun. Bunu 100 kere okuyun diye senin çoluğun çocuğun evini konuşmuyorum ben. İklim. Sen Müslümanlara faydalı bir iş yap. Allah seni haydi korur. İnsanlara fayda vermek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu salavatıyla iklimimizi, vatanımızı, İslam vatanlarının muhafazasına niyet edeceğiz. Bu salavat-ı şerife de 79-80'e de geçiyor. Salavat-ı şerife. 100 kere okunacak. Allah'ım bana da size de okumayı amel etmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.